List do Konrada Dobrskiego. Poświętne dnia 16 grudnia, sobota 1865. Zdziwisz się może, odebrawszy ten list, ale dla zaspokojenia twojej ciekawości z góry nadmieniam, że prawie bez żadnego interesu go piszę. Tak tylko. Dlatego, że czasem ogarnia mnie dziwna chęć pogadanki, a tu, jak wiesz, zaspokoić jej nie mogę. Pierwiastkowo moją myślą było napisanie krytyki twojej krytyki, ale po namyśle odłożyłem to do mego przyjazdu. Nie chciałem jednak pisać krytyki uwag, które względem ofiary mi zrobiłeś. Są one nadto słuszne. Obiecałem sobie tylko posprzeczać się o twoje zasady w pojmowaniu powieści. Samą ofiarę poświęciłem, jak owo jagnię białorunne, na ofiarę Minerwie, satyrom i innym tego rodzaju bóstwom. Przyjdzie jednak czas, w którym wydam wojnę tym siłom. I chociaż przewiduję burzę, nie spodziewam się, ażeby olimpijskie pioruny krytyków miały mnie, bliskiego nieba, strącić znowu do jego podnóża. Wybacz, może cię razi moja werwa klasyczna, ale dziś właśnie tłumaczyłem Cezara. Zresztą, choćbym nic nie miał do przytoczenia na swoją obronę, mógłbym powiedzieć, że to jest maleńkie naumyślnie. Ileż bowiem w każdym twym liście nadsyłasz mi terminów lekarskich, nazwisk różnych chorób, narzędzi chirurgicznych i temu podobne. Tu rozcinasz skalpelem myśl jaką, tu leczysz społeczność z driapi czy z drapy, sam nie wiem, słowem pedanciejesz, robisz się doktorem z kościami. Nieraz czytając twoje myśli, w których ściśle rozmierzasz namiętności ludzkie wedle praw fizyki, medycyny i temu podobnych, przypomina mi się wiersz Mickiewicza. Cyrkle wagi i miary, do martwych stosuj brył, mierz siłę na rozmiary, nie zamiar wedle sił, bo gdzie się serca palą, cyrklem uniesień duch, dobra społeczne skalą, jedność większa od dwóch. O ile cię znam, zauważyłem w tobie dwie połowiczne, niepołożnicze strony. Dwa pierwiastki wprost sobie przeciwne, które nie wiem, jakim sposobem zlały się w jedno dla utworzenia całości. Jedną z tych stron jest powierzchowność, a z pierwszego wejrzenia i wnętrze chłodne, spokojne, zimne. Z tym wszystkim łączą się niektóre przekonania, nawet najwięcej, odpowiednie powierzchowności, mianowicie cześć dla formy, spokój w wyobrażeniach politycznych i moralnych, trochę pedanterii i temu podobne. Druga strona to twoje uczucie, twoja miłość teraźniejsza. Ten, kto by cię nie znał, a poznał raptem niedobrze, dowiedziawszy się o drugiej stronie, zawołałby z poetą: ależ to wulkan pod tym popiołem. Ale to popiół na wulkanie ma prawo powiedzieć, znający cię dobrze. Tak wyglądałeś, przynajmniej w czasie ostatniej mojej bytności w Warszawie. Dziś nie wiem. W naszych latach, latach odmian, walk wewnętrznych i rewolucji, trudno powiedzieć o młodzieńcu, którego widziało się wczoraj, jakim jest dziś. Być może, że się zmieniłeś. Twoje częste zwroty, daj Boże, dałby Bóg, etc., dają mi dużo w tym względzie do myślenia. Chcę poprzeć moje twierdzenia o zmianach młodzieńczego wieku. Przed kilku tygodniami byłem, jak wiesz, zresztą usposobienia cyniczno-sceptycznego. Obaśmy tacy byli. Dziś nie poznałbyś mnie w tym względzie. Nie z wyrozumowania, nie z żadnych wniosków filozoficznych, ale jakoś mimowiednie, jakoś z potrzeby. Klęknąłem pewnego wieczora do niemówionego od 2 lat pacierza. Od tej chwili wierzę, całą siłą. Krótka ta modlitwa podziałała na mnie zbawiennie. Spojrzałem w przyszłość i wzdrygnąłem się. Jaka szalona, jaka mętna, jaka bez jutra. Uczułem coś w kształcie żalu i od tej chwili, powtarzam, wierzę. Co więcej, zdaje mi się, że doszedłem do wniosku, że są natury ludzkie, może wszystkie, które nie mogą, którym niepodobna obejść się bez wiary. Ja mam taką naturę, taki charakter. Przekonałem się, żem nigdy nie wątpił zupełnie, że byłem w zawieszeniu, w walce, która dziś padła zwycięsko na stronę wiary. Być może, nawet zapewne, jak z listów widać, że i ty w tym czasie opuściłeś chorągwie, ateisto. Postarajmy się wytłumaczyć sobie, dlaczego. Chcę wierzyć, że na ciebie wpłynęła miłość, że pod jej gorącym tchnieniem stałeś się wzorem i temu podobne, patrz ofiarę. Jeżeli wierzysz, to zapewne z tego powodu. Ale co wpłynęło na mnie? Muszę przyznać, że małą przyczyną była istota bezmyślna, bezwiedna, więcej nikczemna niż szlachetna, więcej zła niż dobra, więcej głupia niż zła. Jest to G.J. W nic nie wierzy. Tak. Ale ten ateizm wyszedł z życia pełnego brudów i zbydlęcenia, w którym wiara zgasła nie z przekonania, ale w błocie zła. Bydlęciu lepiej, jeśli za grobem nie ma przyszłości. Nic więc dziwnego, że bydlęta dla swego właśnie zbydlęcenia zapierają się jej otwarcie. Większa część ateistów jest z podobnego źródła takimi. Być więc z takimi ludźmi bratem w ideach? O, to wolę je cisnąć pod nogi tym, którzy je wywołali. Dziś jakoś życie przedstawia mi się, jeżeli nie poetyczniej, to może jaśniej, praktyczniej, a nawet i weselej. To jeden powód. Drugiego trudniej mi przyszło odszukać. Czy wierzysz, że nim jest miłość? Jaworowska, Dębowska i wszystkie tym podobne sroczki przelecą ci może przez głowę. Mnie jednak przez serce nie przeleciały, a choćby to zawsze. Co przelatuje, to się nie zostaje. Nie tam więc szukać mojej miłości. I gdybyś mi kazał wskazać sobie przedmiot, nie umiałbym tego uczynić. Miłością nazywam w sobie jakąś siłę, która mi mówi szukaj, jakąś potrzebę wewnętrzną, nieprzełamaną, co nieraz tak wzbiera w piersi, tak rada by wylać się na zewnątrz, że rzeczywiście nieraz szukam. Którą z już znanych mi kobiet obrać za przedmiot mej miłości? Biegnę wtedy do moich fotografii i patrzę w te piękne twarze, a serce tymczasem mocniej bije, a rozum i uczucie walcząc ze sobą pytają, czy nie ta? O ta, po tysiąc razy ta, wołam wewnętrznie, gdy spojrzę na nieskalane rysy sm i pieszczę ją wtedy wzrokiem i myślą stawiam tę lubą postać przed sobą. A w takiej chwili somnambulistycznego zachwytu przysiągłbym, że widzę ją wyraźnie, jak podaje mi rękę wskazując cel i szczęście życia. Ale o ile urocze marzenie, o tyle zimniejsze przebudzenie. Podczas marzenia kocham ją, tak mi się zdaje, najszczerzej, najgłębiej, jak tylko umiem i mogę. Ale gdy mary znikną, gdy zimniejsza rozwaga chłodem rozsądku mnie obleje, wtenczas pytam sam siebie, czy miłość oparta na fantastycznym widziadle gorączkowej wyobraźni może być trwałą? Może być taką, o jakiej ja marzę, jakiej pragnę? Nie kocham jej więc, ale poznać mi ją tylko, a wtedy wszystkie siły moje włożę w to uczucie, które musi mnie uszlachetnić, a jej dać szczęście. Pod wyrazem szczęście nie rozumiem, abym miał siebie jej narzucać. Bo choć pragnę, żądam całymi siłami dzielić z nią życie, wiem jednak aż nadto dobrze, że to mrzonka, na którą nie trzeba twojego skalpela, dość zdrowego rozsądku. Chciałbym tylko w dzisiejszych tęczowych marzeniach osnuć ją ręką niewidzialnej opieki, która by usuwała z jej drogi wszystkie nieszczęścia, a nawet drobne przykrości, która by czuwała nad nią z prawdziwie macierzyńskim uczuciem trwogi i niepokoju o każdy krok dziecięcia. Ale na to trzeba by ją kochać, a jej dotychczas nie kocham. Jeżeli jednak zakocham się kiedyś, tak będę się starał pojmować miłość. Jest ona egzaltowana jak bohater powieści, prawda, ale piękna i idealna. Niepraktyczna, niemożebna w życiu, można by zarzucić, ale zdaje mi się, że można znowu mieć dosyć siły i woli, ażeby to, co choć jest niepodobnym, uczynić praktycznym i możliwym. Dziś przynajmniej sądzę, że jeżeli teraz nie mam jeszcze dosyć siły, to ją mieć muszę, a zdobędę ją przez ciągłą pracę nad sobą, przez ciągłą walkę wewnętrzną, która zahartuje moją wolę i postawi silnym do walki na śmierć i życie, jaką kiedyś pragnę podjąć w imieniu idealizmu. Dziś jestem słaby. Zwycięstwo byłoby dla mnie niepodobnym, ale chcę dlatego walczyć w imieniu tego, co nazywają idealnym, pięknym i dobrym. Idealizm. Piękno i dobro są, zdaje mi się, pojęcia zbliżone do siebie bardzo. Proza więc życia, mówię o życiu duchowym, które dziś pod nogami realizmu, musi pociągać wiele złego, wiele brudu i głupoty. Dlatego, powtarzam, chcę walczyć przeciwko takiemu życiu. Nie pragnę jednak rozegzaltować ludzkość, ażeby pienia poetów na pierwszym kładła planie, a nie zważała na nędzę fizyczną. Nie, tego nie chcę, bo podzielam zasadę zdrowy duch w zdrowym ciele. Ale chcę coś idealniejszego, coś szlachetniejszego pierwiastku przymieszać do codziennego, tak zwanego praktycznego życia. Naturalnie, że te dwa światy chcę pogodzić najprzód, a może nawet jedynie w sobie. Czy mi się to uda, Bogu wiadomo. W każdym razie zostawiłbym przykład, że można tak żyć, jak ja żyłem. Na tym zakończę list. Przypomni ci on rok 63, kiedyśmy szarą godziną albo i wieczorem tworzyli tysiące coraz nowych systemów. Kiedyśmy przewracali do góry nogami całą ludzkość lub występowali z nią do walki, uzbrojeni w logikę Kudasiewicza i w historię filozofii w zarysie Schwenglera. Chciałem tym listem wskrzesić owe wieczory i chociaż z inną bronią wystąpiłem także do walki. List ten i przedostatni to dwie ostateczności. Kilka dni zmienia czasem człowieka. Zapomniałem ci powiedzieć, że mam zamiar napisać szkic historyczny pod tytułem Spytko z Melsztyna. Będzie to pół powieść, pół historia. Przedmiot dosyć się nadaje. Opisów mogę wsadzić mnóstwo, a trzeba mieć trochę więcej źródeł niż ja mam do tej pory. Dużo jest wprawdzie materiałów Jadwidze i Jagielle Szajnochy, ale zawsze nie tyle, co potrzeba. Bądź więc łaskaw zobaczyć w trzecim tomie Biblioteki Warszawskiej z roku 1844. Tam, zdaje się, jest artykuł Michała Balińskiego pod tytułem Spytko Melsztyński i Rutiego. Jeżeli znajdziesz to, jak przyjadę, porobię sobie wypisy. Bywaj zdrów. H.S. Nie pisz, bo już by mnie twój list nie zastał, a w takim razie chciano by mnie wyręczyć w przeczytaniu. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.